Haidița fluie rând mai măi. Numai la portița mea, tare cine fluie era măi. Gheorghiță frumos mai ești, dar nu te știu al cui ești, măi, măi. Și ce mai ai mai avut când pe lume te-a adus, măi, măi. Țara ta făcu paharul de țegura ca băiat, tu pe mine m-ai lăsat, măi, măi. Tu pe mine m-ai lăsat, altă fată ți-ai luat, măi, măi.